prorocy, którzy byli przede mną i przed tobą z dawna, ci prorokowali przeciwko ziemiom zacnym. Zamknij ryj, skurwysynu! Opowiedz o Dobrana, ksiądz się oleje, nie da ci chleba. Nie da ci nawet wydolone szklanki wody. Tak samo jest kurwa, uświadkuje Amen. Jedni drudzy łażą po chatach, próbują ci mówić, że będzie koniec świata. Będzie koniec świata, jak się nie zmienić. I przyłączysz się do nas, nie będziesz nam wierzył. Stoją jak barany i pierdolą głupoty. Najlepiej kurwa wyjebać z chaty, przyłożyć kana, wypierdolić w łeb. Nie będzie mi tu ściemiał, pierdolony śmieć. Kradnę kurwa świnie, masz czas niedługo minie. Spójrz skurwysynu, już się nie wymieniesz. Normalny człowiek nie zostanie nigdy księdzem. Nie wytrzymałbym kurwa nawet do święceń. Na ogół są to pijacy lub pedały. Społeczeńcy seksualni, pojebane barany. Czasami są chwile, ale to już rzadziej. Każdy ksiądz to jakiś wynalazek. Jehowi to w ogóle inna historia. Sami nie wiedzą co jest złe, a co dobre. Chodzą po świecie jak jebani lunatycy. Takich najlepiej napierdalać w piwnicy. Nie wierzę kurwa w żadnego Boga. Czy będzie to Buda, Jezus czy Jehowa. Nie wierzę kurwa, nie mam na to czasu. Pomyślę o tym później jak pójdę do brału. Odpierdol się człowieku, zostaw mnie w spokoju. Nie jestem kurwa w dobrym nastroju. Nie obchodzi mnie to, co chcesz mi powiedzieć. Mówiłem ci kurwa, że nic nie wierzę. Zostawcie mnie w spokoju, pozwólcie mi żyć. W moim zachowaniu nie zmienicie nic. Jestem jaki jestem i dobrze mi z tym. Nie chcę mi się patrzeć na ten cały wasz syn. Chcielibyście rządzić i ciąć tą Polską. Wpierdalacie politykę, ogromne pieniądze. Pomóżcie lepiej biednym chorym ludziom. Zamiast odrabiać, kurwa jest to górę. Kupujecie tyle nowy kościół. Jeżeli ktoś chce, to pobawi się w domu. Na chuj kupujecie takie drogie samochody. Zamawiacie panierki i robicie imprezy. Ludzie dają pieniądze na ofiary. A wy sobie kurwa wjeżdżacie na Hawaje. Ave Maria, sprawy wyjebane. Macie u nas na zawsze grubo przejebane. Wykurwimy was w kosmos, burzymy świątynię. Będziemy was spalić w budańskiej świnie. Zrobimy wam kurwa piękno na ziemi. Zobaczymy z was jeszcze wiary ceni. Zobaczymy czy są prawdziwi księża, którzy udźwigną ten jebany ciężar. Nie będą się płaszczyć i błagać o łaskę. Kurwa nie ruszymy nawet palce. Zostali nam kurwa jeszcze Jehowi. Stara historia już dawno po nich. Już dawno kurwa nie żyją. Zmierzyli się z prawdziwą bugańską siłą. Jestem kurwa w dobrym nastroju. Nie obchodzi mnie to, co chcesz mi powiedzieć. Mówiłem ci kurwa, że nic nie wierzę. Jakim prawem polskie dzieci przyjmują zatrutą chodę?